Book 2 57 57 57 عند الطبيب La medic La medic عندي موعد مع الطبيب Am o programare la medic. Am o programare la medic. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Am programare la ora 10. Am programare la ora 10. ما اسم حضرتك؟ Cum vă numiți? Cum vă numiți? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Vă rog, luați loc în sala de așteptare. Vă rog, luați loc în sala de așteptare. الطبيب سيأتي حالا. Medicul vine imediat. Medicul vine imediat. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Unde aveți asigurare? Unde aveți asigurare? Bimaza aqdir an akhdimak? Cu ce vă pot ajuta? Cu ce vă pot ajuta? Hal tash'ur bi alam? Aveți dureri? Aveți dureri? Aina al mawdi' alladhi yu'lim? Unde vă doare? Unde vă doare? Aș'ur daiman bi alam fi al-dhahr. Am tot timpul dureri de spate. Am tot timpul dureri de spate. Andi suda' fi aghlab al-awqat. Am adesea dureri de cap. Am adesea dureri de cap. أشعر أحيانا بألم في البطن. Am câteodată dureri de burtă. Am câteodată dureri de burtă. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Vă rog să vă dezbrăcați la bust. Vă rog să vă dezbrăcați la bust. من فضلك تمدد على السرير. Întindeți-vă, vă rog, pe canapea. Întindeți-vă, vă rog, pe canapea. Dat el dam, tamam. Tensiunea este bună. Tensiunea este bună. U'tik ibra. Vă fac o injecție. Vă fac o injecție. U'tik hubub. Vă dau tablete. Vă dau tablete. A'titak wasfa tibbiyya lil-saydaliyya. Vă prescriu o rețetă pentru farmacie. Vă prescriu o rețetă pentru farmacie.